महाभारत विराट पर्व षट्षष्ठी तमोध्याय। अर्जुन के द्वारा समस्त कौरव दल की पराजय तथा कौरवों का स्वदेश को प्रस्थान। वैशंपायन उवाच आहूयमानश्चतेन संख्ये महात्मना वै धृतराष्ट्रपुत्र निवर्तितस्तस्य गिरांकुशेन महागजो मत्त इवांकुशेन। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा अर्जुन ने जब इस प्रकार युद्ध के लिए ललकारा तब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अंकुश की चोट खाए हुए मतवाले गजराज की भांति उनके कटु वचन रूपी अंकुश से पीड़ित हो पुनः लौट पड़ा। सोमृष्यमाणो वचसाभिमृष्टो महारथेनाती रथस्तर तरस्वी पर्यावर्ताय रथेन वीरो भोगी यथा पाद तलाभिमृष्ट। महारथी कुंती कुमार ने अपने वचनों द्वारा उसका तिरस्कार किया था, अतः वह वेगशाली अतिरथी वीर इस अपमान को न सह सका। अतएव जैसे पैरों से कुचला हुआ सर्प बदला लेने के लिए लौट पड़ता है, उसी प्रकार दुर्योधन अपने रथ के साथ लौट आया। तम प्रेक्ष कर्ण परिवर्तमानं दिवर्त्य संसभ्य च विद्धगात्रं दुर्योधनस्योत्तरतोऽभ्यगच्छत् पार्थं नृवीरो युधहेम भाली। उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीर को किसी प्रकार संभाल कर लौट पड़ा और दुर्योधन के उत्तर अर्थात वाम भाग में रहकर युद्ध में पार्थ का सामना करने के लिए चला। नरवीर कर्ण सोने की माला से अलंकृत था। भीष्मस्ततः शांत नवो ब्रवृत्य हिरण्यकक्ष स्वर्याभिसंगे दुर्योधनं पश्चिमतोऽभ्यरक्षत पार्थान महाबाहुरदिज्य धन्वा। तदनंतर सुनहरे रंग की चादर ओढ़े शांतनु नंदन भीष्म भी बड़े वेग से रथ घुमाकर वहां आ पहुंचे। वे शत्रु को पराजित करने में समर्थ थे। महाबाहु भीष्म धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर पश्चिम या पीछे की ओर से पार्थ के आक्रमणों से दुर्योधन की रक्षा करने लगे। द्रोण कृपश्चैव विभंसतेश्च दुस्साहनश्चैव प्रवृत्त्य शीघ्रम सर्वे पुरस्ताद्विततो रुचापा दुर्योधनार्थं त्वरिताभ्युपेयुः। तत्पश्चात द्रोण कृपाचार्य विभंसति और दुस्साहन भी शीघ्र ही घूमकर आ गए। वे सब अपने विशाल धनुष को ताने हुए पूर्व या सामने की ओर से दुर्योधन की रक्षा के लिए बड़ी उतावली के साथ आए थे। सतानिकानि निवर्तमानानि आलोक्य पूर्णो घनिभानि पार्थ हंसो यथा मेघ विवापतन्तम् धनंजय प्रत्युत पत्तरस्वी। जैसे सूर्य घिरती हुई मेघों की घटा को अपने किरणों से तपाता है, उसी प्रकार वेगशाली कुंती पुत्र धनंजय ने भारी जल प्रवाह के समान लौटती हुई उन कौरव सेनाओं को देखकर उन्हें संताप देना आरंभ किया। ते सर्वतः संपरिवार पार्थम अस्त्राणि दिव्याणि समाधदानाः वर्षोरभ्येत्य सरहि समन्तान मेघा यथा भूधरमंबु भर गई। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाते हैं, उसी प्रकार वे निकट आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। ततो श्रमस्त्रेण निवार्य तेषां गांडीवधन्वा कुरुपुंगवानां सम्मोहनं शत्रुसहोन्नतस्त्रं प्रादुश्चकारेन्द्रियं पारनीयम्। तब शत्रुओं का वेग सहन करने वाले इंद्रपुत्र गांडीवधारी अर्जुन ने अपने अस्त्र से कौरव दल के उन श्रेष्ठ वीरों के अस्त्रों का निवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण करना किसी के लिए भी संभव न था। ततो दिशश्चानुदिशोन्विवृत्य सरहि सुधारहि निशितहि सुपत्रैः गांडीव घोषेण मनांसितेषां महाबल प्रव्यथया चकार। फिर तो उन महाबली ने सुंदर पंख और पैनी धार वाले बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं और दिक्कोणों को आच्छादित करके गांडीव धनुष की भयंकर टंकार से कौरव योद्धाओं के हृदय में बड़ी व्यथा उत्पन्न कर दी। ततः पुनर्भीमरवम प्रगृज दोर्भ्या महाशंख मुदार घोषम व्यनादयस प्रदिशो दिशकम भुवम च पार्थो जुषताम निहंता। तत्पश्चात शत्रुहंता कुंती कुमार ने भयंकर शब्द करने वाले अपने महाशंख को, जिसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती थी, दोनों हाथों से थाम कर बजाया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं विदिशाओं आकाश तथा पृथ्वी में सब ओर गूंज उठी। ते शंख नादेन कुरु प्रवीरा सम्मोहिता पार्थ समीर तेन उत्सृज्य चापान दुरासदारी सर्वे सदा शांति परा बभू। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज से वे समस्त कौरव वीर मोहित मूर्छित हो गए और अपने दुर्लभ धनुषों को त्याग कर सबके सब गहरी शांति अर्थात बेहोशी में डूब गए। तथा विसंज्ञे सुचते सुपार्थ स्मृत्वा च वाक्यानि तथोत्तराया निर्याहि मध्यादितिम्भस्य पुत्र उवाच यावत् कुरवो विसंज्ञा आचार्य सारद्वतयो सुशुक्ले कर्णस्य पीतं रुचिरं च वस्त्रं द्रौडे चराग्यश्च तथैव नीले वस्त्रे समादस्व नरप्रवीर। उन कौरव महारथियों के अचेत हो जाने पर अर्जुन को उत्तरा की कही हुई बातें स्मरण हो आई और उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से कहा, नरवीर ये कौरव अभी बेहोश पड़े हुए हैं, ये जब तक होश में आवे उसके पहले ही सेना के बीच से निकल जाओ। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य शरीर पर जो श्वेत वस्त्र सुशोभित है, कर्ण के अंगों पर जो सुंदर पीले रंग का वस्त्र है, अश्वत्थामा तथा राजा दुर्योधन के शरीर पर जो नीले रंग के कपड़े हैं, उन सबको उतार लो। भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये जानाति सोऽस्त्रपतिघातमेष एतस्य वाहान कुरु सभ्यतस्त्वम् एवं यातव्यम् अमूढ़ संज्ञे। मैं समझता हूँ पितामह भीष्म को होश बना हुआ है, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र को निवारण करने की विधि जानते हैं। उनके घोड़ों को बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जिनकी चेतना लुप्त नहीं हुई है ऐसे वीरों के निकट से जाना हो तो इसी प्रकार जाना चाहिए। रश्मिन समुसृज्य ततो महात्मा रथादवप्लुत्य विराट पुत्र वस्त्राण्युपादाय महारथानां तूर्णं पुनः स्वं रथमारुरोह। तब महामना विराट पुत्र घोड़ों की रास छोड़कर रथ से कूद पड़ा और उन महारथियों के कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने रथ पर चढ़ आया। ततोन्मसास चतुरः सदस्वान् पुत्रो विराटस्य हिरण्यकक्षान् ते दद्यतीर्योर्ध्वजिनामनेकम् श्वेतावहन्तोऽर्जुनमाजिमध्यात्। तत्पश्चात विराट कुमार ने सोने के साथ सामान से सुशोभित उन चारों सुंदर घोड़ों को हाँक दिया। वे श्वेत घोड़े अर्जुन को रथ में लिए हुए रणभूमि के मध्य भाग से निकले और रथारोहियों की ध्वजायुक्त सेना का घेरा पार करके बाहर पहुंच गए। तथा अनुजान्तं पुरुष प्रवीरं भीष्म शरैरभ्यहनतरस्वी स चापि भीष्मस्य हयान् निहत्य विव्याध पार्थो दशभिः पृथक्कैः। मनुष्यों में प्रधान वीर अर्जुन को इस प्रकार जाते देख वेगशाली भीष्म ने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीष्म के घोड़ों को मारकर 10 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। ततो अर्जुनो भीष्मम् अमा अपास्य युद्धे विध्वास्य यन्तारमृष्ट धन्वा ततो विमुक्तो रथवृन्दमध्यान् मेघम निधार्येव सहस्ररश्मि। दुर्भेद्य धनुष वाले अर्जुन भीष्म को युद्धभूमि में छोड़कर और उनके सारथी को बाणों से बींधकर रथों के घेरे से बाहर जा खड़े हुए। उस समय वे बादलों को छिन्न भिन्न करके प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति शोभा पा रहे थे। लब्ध्वा संज्ञां तु कुरु प्रवीरा पार्थम दरिक्षाथ सुरेन्द्र कल्पम रणे विमुक्तम सितमेकमाजो सधार्थ राष्ट्र त्वरितम बभासे। थोड़ी देर बाद होश में आकर कौरव वीरों ने देखा देवराज इंद्र के समान पराक्रमी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध में रथों के घेरे से बाहर हो अकेले खड़े हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा, अयम कथम वै भवतो विमुक्त तथा प्रमन्नीत यथानमुच्येत तमब्रविच्छान्त नव प्रहस्य वते गता बुद्धिरभूत क्वभिर्यम् शान्तिं परां प्राप्य राचितो भू उत्सृज्य बाणास्य धनुर्विचित्रम्। पितामह, यह आपके हाथ से कैसे बच गया? आप इसे इस प्रकार मत डालिए जिससे यह छूटने न पावे। तब शांतनु नंदन भीष्म ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ गहरी शांति में डूबा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ गई थी और पराक्रम कहाँ था? न त्वे सबिभस्सुरलम निरसंसम कर तुम न पापे से मनो विशिष्टम तैलोक्य हे तो न जहे स्वधर्मम सर्वे न तस्मान निहतारण हिस्मिन क्षिप्रम कुरुन्नाम जाहि कुरु प्रवीर विजित्य गास्य प्रतियात पार्थ माते स्वकोर्थो निपते तमोहान तत्संविधातव्यम अरिष्ट बंधम। ये अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकते, इनका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता, ये त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि उन्होंने इस युद्ध में हम सबके प्राण नहीं लिए। कुरुकुल के प्रमुख वीर, अब तू शीघ्र ही कुरु देश को लौट चल, अर्जुन भी गायों को जीत कर लौट जाए, अब मोहवश तेरा अपना स्वार्थ भी नष्ट न हो जाए। इसका ध्यान रख, सबको वही काम करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। वै सम्पायन वाच दुर्योधनस्तस्य तु तन्निसम्य पितामहस्यात्महितं वचोऽथ अतीतकामो यदतोऽस्त्यमर्षि राजा विनिस्वस्य बभूवतिष्ठम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पितामह के ये अपने लिए हितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधन के मन में युद्ध की इच्छा नहीं रह गई। वह भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। तद् भीष्म वाक्यं हितमिच्छ सर्वे धनंजयाग्निं च विवर्धमानं निवर्तनायैव मनो निदध्यो दुर्योधनं ते परिरक्षमाणा। अन्य सब योद्धाओं को भी भीष्म जी का वह कथन हितकर जान पड़ा, क्योंकि युद्ध करने से तो धनंजय रूपी अग्नि उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचंड रूप ही धारण करती जाती। यह सब सोचकर उन सब ने दुर्योधन की रक्षा करते हुए अपने देश को लौट जाने का ही निश्चय किया। तान प्रस्थितां प्रीतमनास पार्थो धनंजय प्रेक्ष कुरु प्रवीरान अभासमाणो नुनयम मुहूर्तम वचो ब्रवीषम परिहृत्य भूय पितामहं शांत नवम च वृद्धम द्रोणम गुरम च प्रणिपत्य मूर्ध्या। उन कौरव वीरों को वहां से प्रस्थान करते देख कुंती पुत्र धनंजय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे दो घड़ी तक किसी से अनुनय विनय पूर्ण वचन न कहकर मौन रहे। फिर लौटकर उन्होंने वृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की। द्रोणीम कृपम चैव कुरुष्य मान्यान् क्षरये विचित्रैरभिवाद्य चैव दुर्योधनस्योत्तमरत्नप्यत्रम् चिक्षेद पार्थो मुकुटम शरेण। फिर अश्वस्थामा कृपाचार्य तथा अन्य माननीय बाल्मीक सोमदत्त आदि कौरवों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार करके पार्थ ने एक बाण मारकर दुर्योधन के उत्तम रत्न जटित विचित्र मुकुट को काट डाला। आमंत्र वीराश्च तथैव मान्यान् गांडीव घोषेण विनाद्य लोकान् सदैव दत्तं सहसा विनाद्य विदार्य वीरो द्विशतां मनांसी। इसी प्रकार अन्य माननीय वीरों से भी विदा ले गांडीव की टंकार से संपूर्ण जगत को प्रतिध्वनित करके वीर अर्जुन ने सहसा देवदत्त नामक शंख बजाया और शत्रुओं का दिल दहला दिया। ध्वजेन सर्वान विभूय शत्रुन सहे ममालेन विराजमान दृष्ट्वा प्रयासा सुकुरुन किरीटी रिष्टो ब्रवीत तत्र समस्य पुत्रम् आवर्तयास्वान् पशवो जितास्ते याता परे याहि पुरं प्रहिष्ट। इस प्रकार अपने रथ की स्वर्णमाला मंडित ध्वजा से संपूर्ण शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से विशेष शोभा पाने लगे। कौरव चले गए यह देखकर किरीटधारी अर्जुन को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर से वहाँ इस प्रकार कहा, राजकुमार अब घोड़ों को लौटाओ, तुम्हारी गांवों को जीत लिया गया और शत्रु भाग गए, इसलिए अब तुम आनंद पूर्वक नगर की ओर चलो। देवास्तु दृष्ट्वा महदद्भुतम तद्युद्धम कुरूणाम सफाल्गुनेन जगमुर यथा स्वं भवनम प्रतीता पार्थस्य कर्माण विचिन्तयन्त। अर्जुन के साथ होने वाला कौरवों का वह अत्यंत अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने भवन को चले गए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि समस्त कौरव पलायने षट्षष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में समस्त कौरवों के पलायन से संबंध रखने वाला 66वां अध्याय पूरा हुआ।